Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Programımızın gündeminde öne çıkan Suriye herhalde, değil mi? Suriye'deki son gelişmeleri bir ele alalım. Evet. Yani şeyi hepimiz gördük. Şara'nın son kararname ve sonrasındaki gelişmeleri, dünkü gece kararını, bütün bu sürece baktığımızda, yani 2012'den beri Rojava bölgesindeki kazanımların çok önemli bir bölümünün, neredeyse tamamının kaybedildiğine tanık oluruz. Yani bu bir anlaşma, Şam'la SDG arasındaki anlaşma pek çok kazanımın gitmesi anlamına geliyor. Nitekim yani BBC Türkçe'ye sabah gördüm, Mazlum Abdi de bu bir dayatma sonucu elde edilen bir durumdu tespitini yapıyor. Ve de pek çok kazanım da ortadan kalkmış oluyor. Yani bu toplama baktığımızda son 12 yıllık, ki mesela hem kararname de, yani kararnameyi de incelediğinizde adeta Türkiye'de yazılmış bir kararname gibi görülüyor. Ondan için anlıyorsunuz ve tartışılan konuların, ortaya konulan ve daha önce tespit edilen hususların neredeyse tamamı ortadan kalkmış durumda. Yani deniliyor ki Kürtçe'ye bir resmi dil statüsü verilecek. 10 yıldır orada eğitim yapılıyor. Nevruz Bayramı ilan edilecek. Ve bunların hepsi de bir kararname adı altında toplanıyor. Artık ondan sonra gelen, açıklanan kararlar, yani Mazlum Abdi'nin de deyimiyle, Suriye'de Kürt varlığına ilişkin önceden söz edilen hususların ve kazanılan hususların da ciddi derecede ortadan kalktığını görüyorsunuz. 10 yıldır hakimiyeti olan bölgelerden dışarı çıkıyor. İşte doğal gaz sahalarını devrediyor. Yani Mazlum Abdi de zaten geniş çaplı bir savaşı önlemek için yapıldığını duyuruyor. O nedenle yani Suriye'deki mesele böyle çok kolay kolay durulacak bir husus değil. Yani Esed'in Baas rejimi yerine garantör Türkiye, İsrail ve Amerika garantörlüğünde Jolani'nin, eski HTŞ'nin Baas rejimine bıraktı sistem Kürtler açısından. Yani böyle bir anayasal garanti verilmiyor. Zaten federasyon mevzusu ortadan kalkıyor. Yani hem federalizm, özellik gibi yaklaşımlar geçici moda olarak değerlendirildiğini söylemişti zaten Suriye Enformasyon Bakanı birkaç gün önce. Dolayısıyla bu anlaşma, bu son açıklamalar Türkiye sürecini de birbiriyle ilişkilendirdiğimiz bir süreçti. Yani Ekim 25'ten itibaren devam eden ve Türkiye açısından da, yani barış süreci adına terörün sona erme süreci denen sürecin, ki ikisi de birbirini etkilemez lafları da iktidar ağzı olarak geçen hafta duyduk, gördük. Dolayısıyla tatmin edici bir tablo ortada değil. Zaten Salih Müslüm, Suriyeli Kürtlerin önemli liderlerinden bir tanesi, bu konuda itirazını birkaç gün önce ortaya koymuştu ve büyük bir olasılıkla bu Suriye'de, yani Suriye Kürtleri Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye'nin, yani Suriye'nin yeni yönetimi, yani bu Şara yönetiminin bunu tek başına yapabileceği ve hatta bunu istediği kanaatinde de değilim. Yani bu daha çok Türkiye'nin bastırmasıyla, zaten Paris toplantısında da bu gündeme gelmişti. Böyle bir kararın Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye ortaklaşa Şara'ya uygulatıldığı gözüküyor, anlaşılıyor. Dolayısıyla bu cephede önümüzdeki dönemde ne olursa olsun, yani bu bir anlamda bir devlet kurma anlaşması değil, bu Suriye Rojava Kürtlerinin bir anlamda kazanımlarını teslim etme anlaşması halinde algılamak mümkün. Şu anki gördüğümüz tablo bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla yani tarih boyunca son 100 küsür yıl içerisinde bölge Kürtleri, yani biliyorsunuz Kürtler için tanımlanan bir şey var. Devletsiz halk tanımı yapılır ve 4 ülkede Fransa büyüklüğünde bir coğrafyada ve neredeyse işte 35 ile 45 milyonluk bir nüfus içerisinde devletsiz halk kategorisinde ve yıllardır da bu yüzyıldır da verilen sözlerin yerine getirilmediği aldatılan halklar kategorisinde de değerlendirilir. Benim gördüğüm ve bu tablo Rojava Suriye Kürtlerinin Esad döneminde elde etmeye başladıkları kazanımların önemli bir kısmını teslim ettikleri bir duruma geldiği anlaşılıyor. Ve bu bağlamda da yani garantör devlet pozisyonunda bulunan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İsrail'in Türkiye'nin bastırmasıyla bu tabloyu belirledikleri, bu fotoğrafı belirledikleri anlaşılıyor. Bu şey kolay kolay durulur mu? Yani pek, yani bu kabullenilir bir durum mu? Çünkü Mart ayındaki anlaşmanın, hatta Nisan'da da yine bir hem ENKS toplantısı olmuştu. Yani Kürt Ulusal Konseyi Suriye Kürtleri toplanmıştı. O da kabul edilen şeylerin, yani SDG'nin değil, bütün Kürt grupları toplanmıştı. Bir kongre düzenlemişti ki bu ender görülen bir durumdu. Bütün bunların gerisine düşen bir anlaşmayla karşı karşıyayız. Bu tabii Türkiye'deki süreç, yani Türkiye'de de Ekim 25'ten beri devam eden sürecin kazanımları, ne kazanıldı, neler ortaya kondu. İşte bir komisyon var, komisyon raporları var. Onun dışında yani sürekli adım atan kesim şey oldu, PKK ve Kürt tarafı oldu. Ortada somut bir şekilde iktidarın ortaya koyduğu tablo görmüyoruz. Dolayısıyla yani içerideki insanlar bile, bir tanesi bile dışarı çıkmış değil. Selahattin Demirtaş hala bütün kararlara rağmen pek çok tutsakta olduğu gibi içeride bulunuyor. Dolayısıyla yani bu işte anlaşılan şu, Suriye hükümetinden çok Türkiye'nin istekleri yerine gelmiş durumda. Yani Türkiye'nin bu bastırması olmasaydı Suriye'deki Şara yönetiminin bile bu kadar ileri gideceğini ben düşünmüyordum. Nitekim bugünkü yani tabloda zaman zaman Hakan Fidan da açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Ve son 10 küsür yıldır biliyoruz ki HTŞ, Suriye, Özgür Suriye Ordusu neyse o grupları Türkiye sürekli içinde yer aldı ve destekledi. Ve Paris toplantısında da anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri de yani Kürtleri satmış olduğu anlaşılıyor. Güvenilmeyecek bir unsur olduğunu hep söylüyorduk. Dolayısıyla bundan sonraki, yani bana başından beri inandırıcı gelmeyen, hiçbir zaman bu konuda samimi bulmadım. Bu bağlamda bir anlamda bu tablo hani bizim dilimizde bol bol söylenir, Osmanlı'nın çöküşü Mondros'u Sevr'i gibi bir şey olmuş Rojava'nın. Nitekim bunu da Mazlum Abdi baskılar karşısında bunu ve savaşın genişlememesi karşısında bunu kabul etmek durumunda kaldık diyor. O yüzden statüsü olmayan, başlangıçtan beri tarif edilen statüsünün olmadığı bir yönetim entegrasyonla karşı karşıya. Bunu sadece işte SDG değil, bütün Suriye Kürtlerinin, Suriye Kürt Konseyi'nin nasıl karşılayacağı ve genel olarak bölgedeki Kürtlerin bu işi nasıl karşılayacağı merakımızı bundan sonra onların da açıklamalarına bakacağız. Çok zorlu bir süreç. Umarım büyük kayıplara bundan sonra yani kangren şeklinde yıllarca süren bir şeyle karşı karşıya kalmayız. Evet, burada Değerlendirmem tabii bu. evet Ahmet El Şahra'nın sözünü ettiği bir görüşme daha zaman kalmadığı için hava şartları müsaade etmediği için pazartesi bir görüşme daha yapacağız demiş ama önemli bir bugün sabah bizim de anlatmaya çalıştığımız Özdeş'le beraber detaylarda önemli bir yeni gelişme değişiklik olması beklenmiyor herhalde. Burada ilgi çekici noktalardan bir tanesi petrol bölgelerinin tamamı Evet. üzerinde büyük bir kavga Bir de olması su, baraj. ve baraj. Evet, çok doğru. Yani buna ilave edilecek ilginç bir haber de Bakan Bayraktar'ın yeni yaptığı açıklama 16 Ocak tarihli açıklaması Halk TV'de vardı. Yeni keşif sondajlarının başlayacağını duyurmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gaz aramalarına ilişkin bilgi verip, yani Karadeniz'de Rize açıklarında keşif sondajı yaptıklarını açıklıyor. Diyarbakır'da olmak üzere yeni petrol ağırlıklı olarak Diyarbakır'da olmak üzere yeni petrol yataklarının da keşfedildiğini açıklıyor. Ve yeni petrol sahasının Gabar'da bulunandan kat be kat büyük olduğunu duyuruyor. Başarırsak oyun değiştirici etkisi olabilir demiş. Ve Zaten yani çok acayip. bunları yıllardır açık açık söyleniyor. Yani Türkiye bu bölgede ne elde edebilirse doğal fosil yakıtlar çerçevesinde ki Suriye'nin Rojava bölgesi yani SDG'nin kontrol ettiği bölgede petrol vardı. Şimdi onu teslim ettiler. Traşin barajını suyu teslim ettiler. Ve bu aslında Suriye yönetiminde ülkelerin bir ağırlığı var. Türkiye bir önemli ağırlığı olan bir ülke, belirleyici bir ülke olduğunu bu olayda da ispat etti. Birleşik Devletler ve İsrail'in bir ağırlığı var. Bunlar garantör devletler. Şara yönetimini yani HTŞ devşirmesi yönetiminin garantör devletleri. Bu garantör devletler Kürtler üzerinde bu tasarrufta bulundular. Böyle bir yaklaşım içerisinde olmalarını bekleyen bir taraftaydım. Yani ne Netanyahu'nun, ne Trump'ın, ne de Türkiye'deki iktidarın ipiyle Türkiye ve Suriye'de Kürt sorununun çözülmesi söz konusu olmadı. Buna ben Öcalan'ı da ekliyorum. Çünkü gerçekten bu geçen 1,5 yıllık sürede yani Öcalan'ın bu konudaki katkısı ne oldu? O da bir tartışma götürülür. Dolayısıyla demokrasi tabanlı olmayan, yani demokrasi tabanına inanmayan liderlerin bulunduğu bir yerde bir etnik soruna ilişkin meselenin çözülmesi pek de inandırıcı olmayacağı çok aşikardı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum yakın gelecek açısından da sorunları taşıyacaktır. Ve bu geri bir pozisyondur. Onu söylemek istiyorum. Yani ben Suriye Kürtlerin o Rojava'da yaşamıyorum ama Açık Radyo'da yıllardır Kürt sorunu meselesi üzerine bölgesel ve Türkiye ilişkin değerlendirmeler yapıyoruz. 50 yıldır da bu konuda okuyoruz, bakıyoruz ve tarihi de biraz biliyoruz. Dolayısıyla bu aldatılma meselesi sözler verildi. Biliyorsunuz 1. Mecliste de Kürtlere, Türkiye Kürtlerine özerklik mevzusu gündeme geldi. Sonra vazgeçildi. Şimdi burada da yani gelinen nokta verilen sözler o kişilerin içinde değiliz ama Birleşik Devletler ve İsrail'in ve Türkiye'nin ki Türkiye'nin bastırmasıyla bu pozisyonu elde ettiğini görüyoruz ve zaten Bahçeli de biliyorsunuz dün gece bir yol haritası söyledi. O yol haritasıyla bir Kürt sorununun çözülmesi ne Suriye'de ne Türkiye'de pek mümkün değil. Dolayısıyla geri bir noktaya dönülmüş olunuyor. Bölge Kürtleri açısından da önemli. Yani umarım yani bu mevzu daha rehabilite edilir. Bölgedeki Kürtleri tatmin edici, Türkiye'deki Kürtleri de tatmin edici bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ve yani hep kanın durmasını istedik. Yani bu tür anlaşmalar kanın daha da fazla artmasını umarım çoğaltmaz. Getirme. Peki ben bu duruma ilave olarak yan bir mesele olarak da bu Bakan Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya bir kez daha dönmek istiyorum izninizle. Yani Gabar petrolünü yeni petrol sahasının Gabar'da bulunandan kat be kat büyük olduğunu duyurmuştu. Başarırsak oyun değiştirici etkisi olabilir diyor. Ne demek istediğini tam yorumlamak çok kolay değil tabii ama yani Yani Gabar'ı 3'e kat Diyarbakır'da yapmayı planladıkları petrol araması başarılı olursa oyun değiştirici etkisi olabilir demiş. Dikey sondajdan sonra bir de yatay sondaj yapacaklarını ve kayaların içerisine sıkıştığını düşündükleri kaya petrolünü çıkaracaklarını söylemiş. Şimdi peki oyun hidrolik değiştirici kırılmayı kastediyor bu arada. efendim? Bu hidrolik kırılmayı kastediyor. Hidrolik Kaya evet. gazı çıkaracaklar Kaya yani ki bu çevre gazı açısından da en sakıncalı olan yöntemlerden bir bir tanesi. tanesi aynen öyle. Şimdi bu oyun değiştirici fikrine de katılmamak mümkün değil. Çünkü yani Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de başından beri işte bütün petrol kaynaklarını kullanarak hükmetme şeyi var, esprisi var. Gabarı da 3'e katlayacaksa kaya gazı çıkararak filan. Peki bir tek soru var. Yani COP31 iklim konferansına ev sahipliği yapacak olan ülke Kasım ayında 9 gün boyunca sürecek değil mi bu? Belki de daha fazla. Onun başkanı olduğunu da kendisi de açıkladı. O konuda biraz tereddüt olmasına rağmen Avustralya'nın da kendi başkanlık sözcülüğü var filan. Peki bütün bunları nasıl yalanlayacaklar? Çünkü COP'larda uluslararası yani hükümetler arası iklim değişikliği görüşmelerinin toplantılarının temel konularından bir tanesi işte fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmak ya da hızla demeyeyim ama işte çeşitli terimler kullanılıyor. Şimdi müjdeler içinde 3'e katlayacak daha önceki bulguları şeylerden bahseden bir enerji bakanının da içinde bulunduğu, başında bulunduğu bir toplantıda nasıl olacak bütün bunlar? Öyle Herhalde zaten iyi bir yani tartışma adam konusu. çekilmiş bu böyle bir şey tanımıyor Birleşik Devletler. Yani geçen seferki COP nerede oldu? Azerbaycan'da oldu değil mi? Bir önceki, evet. Bir Bir önceki. önceki. Azerbaycan'da oldu. Yani siz de sorunun cevabını biliyorsunuz, ben de biliyorum. Yani Brezilya'daydı. bu fosil yakıtlarla ilişkin Türkiye'nin bu iktidarın zaman zaman alevlendirmeleri oluyor biliyorsunuz. Rezerv bulduk, şurada bunu bulduk, şunu katladık, yakında şu olacak filan ama milyarlarca dolarlık da bir fatura ödemesi yapıyoruz bu konuda. Başta Rusya olmak üzere. Şeyde Suriye meselesinde yani Kürt bölgesindeki petroller işletilmesi hususunda sürekli açıklamaları oldu bu iktidarın. Nitekim biliyorsunuz Eylül ayından beri yumurtalık Kerkük boru hattı da işlemeye başladı. O da işlevsel oldu. Bir zamandır sorunluydu biliyorsunuz. Suriye petrolleri diğer Irak petrolleri gibi çok yüksek değil ama Kürt bölgesinde bulunuyordu. Onu da bildiğim kadarıyla Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan izinli bir Amerikan şirketiyle Rojava Kürtleri işletiyordu, çıkarıyordu. Oradan gelir sağlıyordu. Bu bölgeye bakışında hem yani Kürtlerin varlığıyla ilişkin, onların statüleriyle ilişkin problemleri olan bir ülke Türkiye ve diğer şeyler geçmişte Esad yönetiminde. Aynı zamanda petrol yani bizim Lozan'dan beri işte Musul-Kerkük meselesini hatırlayalım. Sürekli bu bölgede neftle ilgili o dönemki deyimle isteklerimiz vardı. Bunları yerine getiremedik ve Türkiye bir petrol ithalatçısı ülke pozisyonunda. Onun için de iktidarın bu grafiğe bakarsanız işte Gabar başka şey ama şunu biliyorum. Hatta birlikte gittiğimiz yıllarda Harran Üniversitesi'nde ben pek çok kez orada bir takım toplantılar düzenlemiştim o zaman yayınladığım dergi çerçevesinde. O zaman ki bu 10 küsür sene önce kaya aramasını yapan şirkette Shell'di hatta. İzin verilmişti. Bunlar devam ediyordu. O bölgede aramalar bu tür anlamda şeyler var. Bunlardan bir sonuç 10 küsur yılda elde edilmişse onu bilemem ama bu tür müjdeler hep verendir. Genelde de bu tür müjdeler bu tür şeyle tamamlanıyor. Yani işte Suriye Kürtlerinin haklarının geriletilmesiyle de örtüşen kahramanlıklarla beraber alınıyor ya da seçim zamanı yapılıyor bu tür anonslar. Dolayısıyla ne Erdoğan'ın, ne Bahçeli'nin, ne de Trump'ın, ne de Netanyahu'nun fosil yakıtlarla ilgili, iklimle ilgili bir problemi yok. Dolayısıyla yani burada bu rezervlerin anons edilmesi doğru ya da yanlış ve onlar üzerinden bir tarzı hayat sürdürülmesi bugünkü iktidarları, otokratik iktidarların doğal bir refleksi. Beni duyuyor musunuz? Evet, Ömer Bey'in sesi kapalı. Ha tamam. Dolayısıyla yani Ha, şeyin yani ben de şeyi sormak istemiştim. Başka bir seçenek de olmadığı apaçık ortada. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de söylediği gibi ama işte böyle bir gidişat var yani Trump ve yani Kürt Birleşmiş yönetim. Milletleri kilit vuracaklar neredeyse. Evet. Yani dünyanın hali ortada. Yani bir yandan işte bütün tabloya baktığımızda Görland'ı işgal etme aşamasına gelmiş bir Birleşik Devletler var. Ve oradaki nadir elementler benim diyor. Orası benim diyor orası. Bu bağlamda işte bir silahlanma yarışı içerisinde devam ediyoruz. Bütün dünya silahlanıyor. Her yer, herkes. Aynı zamanda hem silah savaşlar var, hem silahlanma savaşı var. Fiilen savaşlar var. Bir de gümrük savaşları var. Yani her yerde bu kısıtlama içerisinde. Ve böyle bir ortamda işte Orta Doğu'nun hali belli. Buraya atılan formatta bu şekilde oldu Suriye'ye. Ve Suriye içerisinde Rojava bölgesi de bu şekilde formatlanmış oluyor. Umarım bu büyük şeylere yol açmaz. Çünkü kabul yani kazanımların gerisinde bir pozisyona gelmiş durumdalar. Bu pozisyon hem bölgedeki Türkleri hem de Türkiye'deki Kürtleri etkileyen bir durum olacak. Önümüzdeki günlerde sanıyorum bu tartışmalar daha derinleşecektir. Evet, Burada hatta Avrupa Birliği de şimdi Trump'ın Grönland üzerine gümrük tarifeleri şantajı, tırnak içinde şantaj lafını da kullanmışlar. Emmanuel Macron da Fransa'dan Avrupa liderlerine güçlü bir karşı harekat başlatalım, araç olarak kullanalım ve bu misilleme şeyleri koyalım diyor. Bakalım ne olacak? Ciddi bir girişim şeyde Guardian gazetesinin manşet haberlerinden bir tanesi. evet, Avrupa onlar Birliği ile ilk defa alıyor. Evet. Görland'a şey girince o karşı hamlede Tarif. bulunacaklarını söyledi. Yani bu nereye varacak? Bir yandan Avrupa Birliği biliyorsunuz kendi içinde problemleri olan bir yapıya oldu. Aynı zamanda NATO meselesi tehlikede. Dünya hali böyle. Yani bütün bu hani deliler boşandı dünyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde yani dünyanın bu hali içerisinde Kürtlerin yaşadığı, yani ben bu aldatılma meselesi, aldatılan halklar statüsünü korumamaları gerektiğini, hep böyle bunu belirten bir yayın takip ettim. Şu anki konum gerçekten Kürtler açısından depresif bir duruma işaret ediyor. Evet, Anlaşılıyor. Çok konumuz var ama süreyi bitirdik. değinemiyoruz. Evet. Yani bunu öne çıkarmak durumundayız. Çünkü takip ediyorduk Ekim 25'ten bu yana, yakın, daha da yakın takip ediyorduk. Umarım Türkiye'deki Kürt sorunu meselesi de bu konudan, hani iktidarın deyimiyle, etkilenmez. Ama hiç zannetmiyorum. Önemli bir durumla karşı karşıyayız. Çok Rojava teşekkür Kürtler ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. arasında. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.